गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। दिल लगी ये शोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहे गायक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं।